Вустами Жана Малакена чи Норбера Мейра його картала власна мати. А втім, ці дами були знайомі між собою і бувало лаялися такими словами. Вони переповідали наші розмови, критичні зауваження, думку кожного про всіх. Ми, сини, зовсім інші. Ми не повторювали їхніх слів. Моя мати повернулася розгнівана від пані Малакен, яка заявила їй прямо: «Андре вважає, що полу кривляється». Це мене не образило, так кажуть матері. На Андре я не розгнівався і ніколи навіть словом не прохопився про цю історію. Одне слово, ми шанували усіх, багатих і бідних, військових і цивільних, молодих і старих, людей і звірів. Зневажали ми лише тих, хто був на половинному пансіоні чи в інтернаті. Певне, вони завинили, якщо батьки повідмовлялися від них. Може, вони мали поганих батьків? Але це нічого не міняло. Діти мають таких батьків, на яких заслуговують. Тож вечорами, після четвертої години, коли вільні екстерни покидали ліцей, він ставав розбишацьким кишлом. Обачність завжди остуджує дружбу. На вакаціях ми розлучалися без великого жалю. І усе ж я любив Берко. Син вдови, він був мені за брата. Гарний, тендітний, лагідний. Я милувався його довгим чорним волоссям, зачесаним на манір Жанни Дарк. Але особливо ми обидва пишалися тим, що перечитали усе нам доступне. І усамітнившись в глибині шкільного подвір'я, ми розводилися про літературу, тобто вже вкотре перераховували з незмінною втіхою твори, що пройшли через наші руки. Одного разу він глипнув на мене якимось маніякальним поглядом і признався, що хоче писати. Згодом ми знову вчилися з ним разом у класі риторики. Він так само був гарний, але хворів на сухоти. У 18 років його не стало. Всі ми, навіть мудрий Берко, були у захваті від Бенара, мерзлякуватого кругловидого хлопчини, схожого на курча. Чутка про його чесноти долетіла до наших матерів, що, трохи дратуючись, не втомлювалися ставити його нам за приклад, оскільки не зуміли домогтися, щоб ми нехтували його. Посудіть самі, якою була наша повага до нього. Він сидів на половинному пансіоні, але ми любили його за це ще дужче, вважаючи його почесним екстерном. Вечорами в домашньому затишку ми думали про цього місіонера, який залишився в джунглях, щоб навернути довіри інтернатських канібалів, і вже не так боялися. Правду кажучи, його шанували і в інтернаті. Мені важко пояснити таку одностайність. Бенар був лагідний, привітний, чулий. Воднораз він з усіх предметів мав першість. До того ж, його мати відмовляла собі у всьому задля нього. Наші матері не товаришували з цією кравчиною, але часто говорили нам про неї, щоб ми оцінили велич материнської любові. Ми ж думали тільки про Бенара. Він був для неї єдиною втіхою, сонцем цієї нещасної. Ми бачили велич синівської любові. Одне слово, а всі були зворушені цими бідарями. Проте цього було б не досить. Головне, що Бенар жив лише наполовину. Я ніколи його не бачив без величезної вовняної хустки на шиї. Він нам мило всміхався, але говорив мало, і я пригадую, що йому забороняли брати участь у наших забавах. Щодо мене, то я понад усе шанував Бенара за те, що його тендітність відмежовувала його від нас. Його помістили під скляний ковпак. Він махав нам рукою, розмовляв знаками, але скляний бар'єр не давав нам зблизитися. Ми його пестили здалеку, бо він ще за життя набув безликості символа. Дитинству властивий конформізм. Ми були вдячні Бенарові за те, що в своїй довершеності він дійшов до повної втрати індивідуальності. В розмовах з ним ми були зачаровані незначимістю його слів. Ми ніколи не бачили його гнівним чи надто веселим. На уроках він ніколи не підіймав руки, але коли його запитували, то сама істина промовляла його вустами. Впевнено, безсторонньо. Саме так, як і має промовляти істина. Нашу ватагу вундеркіндів вражало те, що він, безперечно, найкращий, аж ніяк не був вундеркіндом. У ту пору ми всі, більшою чи меншою мірою, були сиротами. Панове батьки або повмирали, або були на фронті, а ті, що залишилися вдома, втративши будь-яку вагу і мужність, старалися не попадатися на очі своїм синам. Це було царство матерів. Бенар був для нас дзеркалом негативних чеснот матріархату. Наприкінці зими він помер. Діти-солдати не дуже і переймаються смертю. Проте ми, усі 40, ішли ридаючи за його домовиною. Наші матері сиділи над тілом, безодня була прикрита квітами. Вони домоглися свого. Його зникнення ми сприйняли як надзвичайну винагороду за відмінні успіхи, видану серед навчального року. Крім того, в Бенарові було так мало життя, що й смерть його видавалася несправжньою. Він залишався поміж нас священний і недосяжний. Рівень нашої моралі різко підскочив угору. Ми мали власного любого небіжчика. Ми розмовляли про нього півголосом із сумовитою втіхою. Можливо, ми теж, як і він, відійдемо завчасу. Ми уявляли сльози своїх матерів і відчували власну неоціненність. Проте, чи не змусила мене ця смерть замислитися глибше? Я невразно пам'ятаю, що мене приголомшила жаска очевидність. Та кравчиня, вдова, втратила геть усе. Чи і справді мені при цій думці забивало дух від жаху? Чи не побачив я зло, відсутність Бога, непридатність цього світу для життя? Гадаю, що так. Бо чому ж тоді з мого дитинства, якого я зрікся, яке забув, утратив, я із скорботною чіткістю зберіг образ Бенара? Через декілька тижнів у 5 класі АІ трапилася дивна пригода. Під час уроку латинської мови відчинилися двері. Війшов Бенар у супроводі швейцара, привітався з паном Дюрі, нашим навчителем, і сів. Ми всі впізнали його окуляри в металевій оправі, кашне, ніс із горбинкою, подобу мерзлякуватого курчати. Я подумав, що Господь повернув його нам. Пан Дюрі, здавалося, теж був приголомшений не менше за нас. Він запнувся на слові, глибоко вдихнув повітря і запитав: «Ім'я, прізвище, походження, ким працюють батьки?» Бенар відповів, що він на половинному пансіоні, син інженера, і звати його Поль Ів Нізан. Я був вражений дужче за всіх. На перерві я перший підійшов до нього, заговорив із ним, він відповів: «Ми заприязнилися». Сказати по щирості, мене посіло відчуття, ніби переді мною не Бенар, а його сатанинська подоба. Нізан був зизоокий. Проте було занадто пізно зважати на це. Я полюбив у ньому втілення добра. Кінець кінцем, я полюбив Нізана задля нього самого. Я потрапив у пастку. Схильність до чеснот пробудила в мені ніжну любов до диявола. До того ж, псевдо-Бенар був не такий уже й поганий. Він жив, ото й усе. Він зберіг усі риси свого двійника, тільки вони наче пригасли. Бенарова стриманість обернулась у нього на потаємність. Пригнічений шаленими пристрастями, що нуртували у нього всередині, він ніколи не кричав, але полотнів і запинався від гніву. Те, що ми приймали за лагідність, було звичайним шоком. Його вустами промовляла не істина, а якийсь об'єктивізм, цинічний і легкий, який насторожував нас своєю незвичністю. Певна річ, Назан любив своїх батьків, але єдиний з усіх говорив про них з іронією. На уроках він відповідав не так блискуче, як Бенар, зате багато читав і тягнувся писати. Одне слово – це була довершена особистість, і ніщо не дивувало мене більше, як її чисто бернарова подоба. Переслідуваний цією схожістю, я не знав, чи хвалити Нізана за те, що він якнайщиріше вдає чесноту, чи ганити за те, що він тільки вдає її. І я без кінця перекидався від сліпої довіри до безглуздої недовіри. Ми стали справжніми друзями лише набагато пізніше, після довгої розлуки. Ці події і зустрічі урвали на 2 роки моє самокоперсання, але не усунули його причин. Насправді ж, у глибині душі усе залишалося незмінним. Про мандат, вручений мені дорослими і запечатаний сургучем, я більше не думав. Але він існував і далі. Він опанував мною. В 9 років я спостерігав за собою навіть у хвилини крайнього збудження. А в 10 років я згубив себе з очей. Я гасав із Бреном, базікав із Берко, з Нізаном, а тим часом відпущена на волю моя уявна місія набула тілесності і зрештою занурилася в морок мого єства. Я більше не прагнув її, але сотворила мене вона, а все трималося на силі її притягання. Вона згинала дерева і стіни, утворюючи небесне склепіння над моєю головою. Раніше я мав себе за принца. Тепер моє божевілля мене ним зробило. Один із моїх друзів-психоаналітиків сказав: «Невроз формування характеру». Він мав рацію. Між літом 1914 та осінню 1916 року мій мандат обернувся на мій характер. Маячня вилетіла з голови, щоб крадькома перебратися в мої кістки. Нічого нового не відбулося. Усе, що я понавигадував і напророкував, залишилося незайманим. З однією лише різницею. Позасвідомо, безмовно, наосліп, я здійснював усе. Колись я уявляв своє життя в малюнках. Смерть викликала моє народження, а народження кидало мене назустріч смерті. Тільки-но я зрікся цих малюнків, як сам став місточком. Я натягнувся, як струна між 2 кінцями, народжуючись і помираючи при кожному калатанні серця. Моє майбутнє безсмертя стало моєю конкретною прийдешністю, Воно проймало кожну мить моєї легковажності. Воно було в центрі найпильнішої моєї уваги. Але ще більше... Але водночас воно й рятувало найнікчемнішу мить, оскільки, будучи останньою, та мить наближала мене до безсмертя. Воно дарувало мені терпіння жити. Мені вже не дошкуляло бажання перестрибнути через 20 років, перегорнути 20 подальших. Я вже не мріяв про далекі дні мого тріумфу. Я чекав. Щомить я чекав хвилини найближчої, оскільки вона тягнула за собою подальшу. Я жив у спокої надмірного поквапу, завжди випереджаючи самого себе, а все мене поглинало, ніщо не втримувало. Яка розрада! Колись мої дні так скидались один на одного, що я інколи питав себе, чи не приречений я на вічне повторення того самого. Вони не дуже змінилися, зберегли кепську звичку опадати, в'янучи. Але я в них став іншим. Тепер уже не час напливав на моє завмерле дитинство, а я – стріла, випущена з наказу. Прохромлював наскрізь час і мчав просто до мети. 1948 року в Утрехті професор Ван Ленеп показував мені психологічні тести. Одна таблиця привернула мою увагу. Там було зображено коня, що летів у чвал, людину під час ходи, орла в леті, моторного човна, що підстрибує на хвилях. Той, кого запитували, мав указати на малюнок, який викликав у нього найгостріше відчуття швидкості. Я сказав: «Моторний човен». Потім з цікавістю глянув на малюнок, котрий спонукав до цих слів. Моторний човен, здавалось, відривався від поверхні озера. Ще мить, і він зависне у повітрі над цим хвилястим маразмом. Я одразу збагнув, чому вибрав саме цей малюнок. У 10 років я відчув, що мій форштевень розтинає теперішність і відриває мене від неї. Відтоді я біг, біжу і нині. Показником швидкості, як на мене, є не стільки відстань, пройдена за певний проміжок часу, скільки спроможність одірватися. Років 20 тому Джакометті одного вечора переходив у майдан Італії, і його збив автомобіль. Поранений, із звихнутою ногою, знепритомнівши і водночас зберігши здатність міркувати, він перш за все відчув щось подібне до радості. Нарешті щось зі мною сталося. Я знав про його крайнощі. Він чекав гіршого. Життя, яке він любив безмежно і не прагнув ніякого іншого, було перевернуте, розбите, можливо, через безглуздий жахливий випадок. «Ну що ж», – сказав він подумки, – «не поталанило мені бути скульптором, не поталанило навіть жити. Я народився даремно». Але його привело в захват те, що світовий лад раптом відкрив перед ним свою загрозливу сутність, і що він, Джакометті, побачив, як на місто з його вогнями, на людей, на його власне тіло, розпластане серед багна, дивиться лихо, і той погляд геть усе обертав на камінь. Адже скульпторові завжди ближче царство мінералів. Мене захоплює прагнення приймати усе. Якщо вже й любити несподіванки, то треба їх любити саме до такої міри, тобто до таких рідкісних осяянь, які відкривають обраним, що земля створена не для них. У 10 років я мріяв тільки про миті такого осяяння. Я волів, щоб кожна ланка мого життя з'являлася несподівано, пахла свіжою фарбою. Я заздалегідь був згоден на перешкоди та злигодні, і щоб бути справедливим, додам, я їх зустрічав з посмішкою. Якось увечері погасло світло. Аварія. Мене покликали з іншої кімнати. Розставивши руки, я пішов і так боляче вдарився головою об стулку дверей, що пощербив зуба. Це мене розвеселило. Незважаючи на біль, я засміявся. Так само, як Джакометті через багато років сміявся зі своєї ноги. Але з причини діаметрально протилежної. Оскільки я завчасу вирішив, що моя історія матиме щасливий кінець, несподіване могло бути лише приманкою. Новина – оманливою видимістю. А все було заздалегідь визначено суспільною потребою, що, власне, породила мене. У щербатому зубі я побачив знамення, приховане попередження, яке зрозумів згодом. Інакше кажучи, я зберігав віру в доцільність за будь-яких обставин і за всяку ціну. Розглядаючи своє життя крізь призму смерті, я малював його як замкнену пам'ять, з якої нічого не могло випасти і до якої нічого зайвого не могло потрапити. Чи можна уявити безпечніше становище? Випадковостей не існувало. Я мав справу тільки з їхніми підробками, що їх послало провидіння. Газети торочили, що на простих людей чигала на вулицях смертельна небезпека. Тож мені, чия доля визначена, боятися нічого. Можливо, я втрачу руку, ногу, очі. Але все буде так, як і має бути. Мої нещастя служитимуть випробуванням, матеріалом для написання книг. Я навчився спокійно терпіти смуток і хвороби. Я бачив у них провісників моєї тріумфальної смерті. Сходинки, котрі вона висікала, щоб піднести мене до себе. Ця трохи брутальна турбота не була позбавлена приємності. І в душі я прагнув бути гідним її. Я вважав, що чим гірше, тим ліпше. Навіть мої помилки приносили користь. Отже, можна вважати, що я їх не робив. У 10 років я був самовпевнений, скромний, нестерпний. У своїх цілковитих поразках я вбачав запоруку моєї посмертної перемоги. Хай я осліпну, стану безногим калікою, зіб'юся на манівці через свої помилки. Що більше боїв я програю, то певніший буду, що виграю війну. Я не робив різниці між випробуваннями, посланими для обранців, і поразками, за котрі я сам ніс відповідальність, і тому мої провини здавалися мені, по суті, лихими пригодами. А свої біди я приписував власним помилкам. І справді, хворіючи на кір або нежить, я заявляв, що сам винен. Не був обачним, забув одягнути пальто, зав'язати шарф. Мені більше подобалося звинувачувати себе, а не світ. І то не з добрості, а з прагнення рахуватися тільки з собою. Таке зухвальство не відкидало і упокорення. Я тим охочіше визнавав свої слабкості, чим коротший шлях до добра вони мені вказували. Я влаштувався так, щоб відчувати у плинові свого життя нездоланну привабливість, яка весь час, навіть усупереч моїй волі, змушувала мене вдосконалюватися. Усім дітям відомо, що вони роблять успіхи, а втім їм не дозволяють про це забути. Добивайтеся успіху, він має успіх, регулярні серйозні успіхи. Дорослі розповідали нам історію Франції. Після Першої Республіки, такої ненадійної, прийшла друга, а потім третя, цього разу добра. Бог любить трійцю. Буржуазний оптимізм зводився в той час до програми радикалів. Ріст добробуту, ліквідація злиднів через поширення знань і дрібної власності. Нам, юним паничам, цей оптимізм подали в припасованому до нашого віку вигляді. І ми вдоволено відкривали, що наші індивідуальні успіхи помножують успіхи нації. Проте мало хто з нас прагнув піднестися вище за своїх батьків. Для більшості все полягало у досягненні зрілості. Далі ріст і розвиток припиняться, зате світ довкола них сам по собі стане ліпший і затишніший. Дехто з нас чекав цієї хвилини з нетерпінням, інші з острахом, а ще інші з сумом. Щодо мене, то до висвячення в сан я ставився до росту байдуже. На патриціанську тугу повноліття мені було начхати. Дід вважав мене дуже малим і вельми переймався цим. «Він удався в Сартрів», – сказала баба, підливаючи масло в огонь. Шарль удавав, що не чує. Сідав переді мною, міряв поглядом з голови до п'ят і нарешті виголошував не зовсім впевнено. Він росте. Я не поділяв ані його хвилювань, ані сподівань. Бур'ян завжди росте швидко. Можна стати великим, але залишитися дурним. Головне для мене в той час – залишитися хорошим in aeternum – навіки. А все змінилося, коли моє життя набрало швидкості. Чинити добре було вже замало, потрібно щогодини робити ліпше. Я дотримувався однієї заповіді – дертися догори, щоб дати поживу своїм претензіям і замаскувати їхню надмірність. Я діяв, як усі. В хистких успіхах мого дитинства я вбачав перших провісників своєї долі. Ці успіхи були справжні, хоча незначні і зовсім звичайні. Вони створювали в мене ілюзорне відчуття піднесення. Навикнувши грати і прикидатись, я про людське око дотримувався міфу свого класу і свого покоління. Люди завжди шукають вигоди з набутого, накопичують досвід, теперішнє збагачується минулим. Наодинці з собою я не міг цим удовольнитися. Я навіть гадки не припускав, що буття дарується ззовні, зберігається за інерцією, що найменший порух душі – наслідок попередніх рухів. Породжений прийдешнім чеканням, я весь поривався вперед, мчав як промінь, і кожна мить повторювала ритуал моєї з'яви на світ. Поривання мого серця спалахували, мов іскри над ватрою. Хіба мене могло збагатити минуле? Не воно мене створило, а я навпаки воскрес із попелу і добув із небуття свою пам'ять, відтворюючи її знову і знову. Я щораз відроджувався ліпшим, я повніше використовував незаймані запаси своєї душі з тієї простої причини, що смерть, підступаючи все ближче, дедалі різкіше осявала мене світлом пітьми. Мені часто казали, минуле нас підштовхує, але я був переконаний, що мене притягує майбутнє. Я підпорядковував минуле теперішньому, а теперішнє – майбутньому. Я обернув сумирну еволюційність на катаклізм, революційний і переривчастий. Кілька років тому хтось зазначив, що герої моїх п'єс і романів приймають свої рішення зненацька і з опалу. Скажімо, в мухах переворот вористові душі відбувається за одну мить. Туди к бісу. Я творю цих героїв за своєю подобою. Не такими, звичайно, яким я є, але поза всяким сумнівом, такими, яким би я волів бути. Я став зрадником і ним залишився. Намарне вкладаю себе всього в те, за що беруся. Цілком віддаюся роботі, гніву, дружбі. За яку хвилину зречуся себе, я це знаю. Хочу цього і вже зраджую себе в повному розпалі захоплення, в радісному передчутті майбутньої зради. Взагалі, я тримаю слово не згірш за інших. Але сталий у прихильностях і поведінці, я не зберігаю вірності емоціям. Були часи, коли перший ліпший пам'ятник, портрет чи пейзаж видавався мені найпрекраснішим лише тому, що я бачив його останнім. Я завдавав прикрощі своїм друзям, цинічно або просто зверхньо, кепкуючи, аби переконатися, що це мене більше не хвилює. З якого-небудь спільного погляду, що залишився для них дорогим. Недолюблюючи себе, я забігав наперед. У результаті ж люблю себе ще менше. Цей невблаганний поступ що далі знецінює мене у власних очах. Учора я вчинив кепсько, бо це було вчора. І нині я перечуваю, яку сувору кару накладу на себе завтра. Головне – жодного панібратства. Я тримаю минуле на достатній відстані. Юні зрілі літа, навіть минулий рік – це завжди буде старим режимом. Зараз проголошується новий лад, який не настане, либо ніколи. Обіцянки – цяцянки. Надто перші роки свого життя я їх перекреслив. Узявшись до цієї книги, я змушений був згаяти чимало часу, розшифровуючи перекреслене. Коли мені було 30 років, друзі дивувалися. Можна подумати, що у вас не було ні батьків, ні дитинства. І мені ця нісенітниця лестила. Та усе ж я люблю і поважаю притаманну деяким людям смиренну і чіпку відданість смакам, забаганкам, давнім намірам, минулим святам. Я захоплений їхнім бажанням залишитися самими собою. Коли довкола лише переміни, зберегти пам'ять, забрати з собою в могилу свою першу ляльку, молочний зуб, перше кохання. Я знав чоловіків, котрі на схилі віку спізнавалися з підстаркуватими жінками лише тому, що жадали їх у юності. Інші тримали камінь за пазухою навіть на мертвих, або, хоч кілок їм на голові теши, не згоджувалися покаятися в прощеному гріхові, скоєному років 20 тому. Я ні на кого не гніваюсь і терпимо ставлюся до всього. До самокритики у мене просто дар Божий, при одній умові, щоб ніхто мені її не нав'язував. 1936 чи 1945 року хтось завдав страждань людині з моїм іменем. Що мені до цього? Їй плюнули в обличчя, вона втерлася о такі мої збитки. Той телепін навіть не спромігся здобути пошану. Зустрічає мене давній друг і заявляє, що ось уже 17 років, як він гнівається на мене. Буцімто за таких-то обставин я виявив до нього негречність. Я невиразно пригадую, що захищаючись, я нападав, що дорікав йому тоді в надмірній підозріливості, в манії переслідування. Одне слово, я мав власну версію щодо того випадку. Тим охочіше я поділяю тепер його погляд. Я з ним однієї думки і в усьому звинувачую лише себе. Я поводився пихато, егоїстично, жорстоко. Я весело січу себе на капусту, а втішаюся своїм здоровим глуздом. Якщо я так легко визнаю свої помилки, то в майбутньому я, напевно, їх не повторю. Чи повірите? Моя лояльність, великодушне каяття тільки роз'ятрюють позивача. Він, бачте, мене розкусив. Я з нього збиткуюся. Він гнівається на мене живого, теперішнього, минулого, на того, кого він знав усе життя. А я залишаю йому нерухомі останки задля вдоволення відчути себе новонародженим. Закінчується тим, що в мені своєю чергою теж закипає лють супроти цього навіженого, що викопує трупи. І навпаки, якщо хто мені нагадує якийсь випадок, де я, кажуть, виявив гідність, я помахом руки припиняю ці теревені. Мене вважають скромним, але це не так. Просто я вважаю, що сьогодні вчинив би ліпше, а завтра набагато ліпше. Літні письменники не люблять, якщо їхній перший твір хвалять надто заповзятливо. Але, поза всяким сумнівом, саме мене така хвала найменше тішить. Моя найкраща книга – та, над якою я працюю. За нею іде нещодавно опублікована, але небавом огида до неї почне мене посідати усе більше, поки вихлюпнеться назовні. Якщо нині критики вважатимуть її нікудишньою, то, можливо, це мене зачепить. Але вже через півроку я буду готовий поділити їхню думку. Та все ж при одній умові. Хоч яким нікчемним і бездарним вони вважають цей твір, я хочу, щоб вони його ставили вище всього, створеного мною раніше. Я згоден, щоб моя творчість у цілому була обпаплюжена, аби лише збереглася хронологічна ієрархія. Вона стане запорукою того, що завтра я напишу щось краще, післязавтра ще краще і закінчу шедевром. Звичайно, я не тішу себе ілюзіями. Я гаразд бачу, що ми повторюємося. Але це розуміння, набуте згодом, хоча й підточує підмурівки давніх уявлень, неспроможне зруйнувати їх до останку. У моєму житті є декілька непідкупних свідків, котрі зі мною не панькаються. Вони часто ловлять мене на тому ж, що я ступаю уторованим шляхом. Вони мені кажуть про це, я їм вірю, а потім останньої хвилини почуваюся щасливим. Учора я був сліпий, а сьогодні вже помітний поступ. Адже я зрозумів, що припинив поступ. Інколи я сам виступаю як свідок свого обвинувачення. Скажімо, я помічаю, що мені могла прислужитися сторінка, написана 2 роки тому. Я шукаю її і не знаходжу. Тим ліпше, піддавшись лінощам, я заледве не всунув у нову роботу старе дрантя. Нині я пишу набагато краще, тож зроблю все наново. Завершивши роботу, випадково натрапляю на загублену сторінку. Я ціпенію. Якщо не рахувати кількох ком, то я висловив ту саму думку тими самими словами. Я вагаюсь, а відтак викидаю у кошик цей застарілий документ, зберігаючи нову редакцію. Хто зна чому, але вона видається кращою за давнішу. Одне слово, я влаштовуюсь як можу. Дивлюся на речі тверезо, проте хитрую саме з собою, щоб відчути ще осупереч руйнівній роботі старості молоде сп'яніння альпініста. У 10 років я ще був далекий від усіляких маній чи самоповторень. Сумніви мене не гризли. Жвавий, балакучий, зачарований вуличними видовищами, я не втомлювався міняти шкіру, дослухаючись, як стара шкіра клапоть за клаптем опадає з мене. Піднімаючись вулицею Суфло, в кожному своєму кроці, в осяйливому зникненні вітрин, я відчував рух власного життя, його закон і прекрасне право зберігати вірності нічому. Те все своє я завжди носив із собою. Скажімо, баба хоче поповнити свій столовий сервіз. Я супроводжую її до крамниці порцеляни і скла. Вона вказує на супницю, покришку якої увінчує червоне яблуко, на тарілку у квіточку. Це не зовсім те, що вона шукає. На її тарілках є, звичайно, квіточки, але є також і брунатні комахи, котрі лізуть по довгих стеблинах. Крамарка теж загорається. Вона чудово знає, чого хоче клієнтка. В неї були такі тарілки, але вже 3 роки, як їх не виробляють. Ця модель новіша, дешевша, а потім з комахами чи без них квіти завжди залишаються квітами. Тож нема чого, до речі, буде сказано, шукати бліх. Баба не погоджується. Вона наполягає на своєму. Чи не можна глянути на складі? Певно, що можна. Але для цього потрібен час. А саме зараз крамарка залишилася сама. Її помічниця щойно кудись вийшла. Мене садовлять у закутку, наказавши нічого не чіпати. Про мене забувають. Я пригнічений тендітністю предметів, що мене оточують, їхнім запелюженим блиском, посмертною маскою Паскаля, нічним горщиком у вигляді голови президента Фальєра. Проте я лише здаюся другорядним персонажем. Отак само деякі письменники виштовхують на авансцену другорядні фігури, а головного героя показують побіжно і лише в профіль. Читача не обдуриш. Він погортав останні сторінки, щоб дізнатися, чи добре закінчується роман. І тепер він знає, що в блідого юнака, який прихилився до каміна, за душею 350 сторінок. 350 сторінок кохання і пригод. У мене щонайменше 500. Я герой довгої історії із щасливим кінцем. Я вже її не розповідаю собі. Навіщо? Я почувався героєм роману, ото й усе. Час тягнув назад під старкуватих заклопотаних дам. Квіти на порцеляні і всю крамницю, чорні спідниці вицвітали, голоси робилися ватяними. Мені було шкода бабу. В другій частині її, звичайно, не побачать. Щодо мене, то я був початком, серединою і кінцем, зібраним в одне у маленькому хлопчині, вже старому, вже мертвому. Я був часточкою на початку її траєкторії і шумом хвиль, які відбивалися від перепони в кінці шляху. Зібраний, напружений, однією рукою торкаючись могили, другою колиски, я відчував себе миттєвим і прекрасним спалахом блискавиці, яку поглинув морок. Та все ж нудьга мене не залишила. Інколи ледь помітна, інколи нудотна. Неспроможний більше її терпіти, я улягав фатальній спокусі. Через нетерпіння Орфей утратив Еврідіку. Через нетерпіння я часто густо втрачав себе. Очманілий від неробства, я бувало озирався на свій безум, хоча варто було про нього забути, тримати його у сховку, зосередивши свою увагу на речах зовнішнього світу. В такі хвилини мені праглося самореалізуватись негайно, обійняти одним єдиним поглядом усю повноту життя, яке невідступно переслідувало мене попри всі мої зусилля. Катастрофа, поступ, оптимізм, веселі зради і прихована кінцева мета. Щезло все те, що я сам особисто додав до пророцтва пані Пікар. Пророцтво залишалось, але що я мав із ним діяти? Прагнучи врятувати усі мої миті, це недолуге віщування знецінювало їх. Майбутнє, як оком змигнути, перетворювалося на сухий каркас. Я знову відкривав жалюгідність свого буття і помічав, що воно ніколи мене і не покидало. Спогад без дати. Я на лавці в Люксембурзькому саду. Ан-Марі попросила мене посидіти біля неї, бо я, бігаючи, геть упрів. Ось такий, у всякому разі, видимий зв'язок причин і наслідків. Але я так нудьгував, що набрався зухвалості геть усе перекрутити на свій лад. Я бігав, бо було потрібно, щоб я упрів і тим самим дав матері привід мене покликати. Все зводилося до цієї лави. А все повинно було до неї звестися. Яка її роль? Не знаю, і спершу не думаю про це. З усіх вражень, що торкнулися мене, жодне не втратиться. Існує мета. Згодом я її спізнаю. Мої нащадки її знатимуть. Дригаю своїми куцими ніжками, що не дістають землі. Бачу, як проходить чоловік із пакунком, горбату жінку, згодиться. Повторюю в захваті. Найголовніше, щоб я тут сидів. Нудьга посилюється. Я не можу більше стриматися, щоб хоч кутиком ока не заглянути в себе. Я не вимагаю сенсаційних відкриттів, але хотів би осягнути зміст цієї хвилини. Відчути її необхідність, зазнати хоч дещицю насолоди, від того вродженого хисту прозріння, яким я наділив Мюссе чи Гюго. Як завжди, я нічого не можу розгледіти. Суцільний туман. Абстрактний постулат мого призначення і грубе відчуття мого буття співіснують пліч-опліч, не стикаючись між собою і не зливаючись. Я мрію лише про одне. Якби його втекти від себе, знову набрати поривної, оглушливої швидкості. Марно, чарівність порушено. В мене засвербіли жишки, я починаю совгатися. Небо вельми доречно покладає на мене нову місію. Хай там що, я мушу зіскочити і побігти. Я схоплююся на рівні, мчу щодуху. В кінці алеї повертаю голову. Ніщо не ворухнулося, ніщо не змінилося. Притлумлюю розчарування і плету нову історію. В мебльованій кімнаті Орільяка, замалий мене 1945 року, я наполягаю на цьому, проясняться неоціненні наслідки мого бігу. Я заявляю, що цілком задоволений, тішуся. Щоб присилувати Дух Святий залишитися, висловлюю йому своє довір'я. Несамовито присягаюся бути гідним тих можливостей, які він мені надав. Але це така груба робота, аж пальці знати суцільна гра на нервах, я ж бачу. Мати вже тут, як тут. Ось і вовняний светр, шарф, пальто. Я віддаюся на її волю. Вона мене закутує, ніби якийсь пакунок. Треба ще перетерпіти вулицю Суфло, вуса Швейцара, пана Трігона, покашлювання гідравлічного ліфта. Нарешті малий горопашний претендент потрапляє в бібліотеку. Снує від стільця до стільця, гортає книги, а потім відкидає. Підходжу до вікна, помічаю під фіранкою муху, заганяю в муслінову пастку і заношу над нею смертоносного пальця. Цей номер поза програмою. Момент, шматок, вирваний із часу. Виокремлений, чудовий, завмерлий. Він не призведе до жодних наслідків ні цього вечора, ні згодом. Орільяк ніколи не дізнається про цю скаламучену вічність. Людство дрімає, а визначний письменник, святий, що й мухи не скривдить, саме вийшов. Самотнє, позбавлене в цю застояну хвилину майбутнього дитя, шукає у вбивстві сильних вражень. Якщо мені відмовлено у людській долі, то хоч сам стану господарем долі цієї мухи. Я не поспішаю, даю їй змогу здогадатися, що над нею схилився велетень. Поволеньки опускаю палець, розчавив, ой, лишенько, і навіщо я її вбив, Боже ж ти мій? З усіх створінь це була єдина істота, що боялася мене. Тепер зі мною ніхто не рахується. Комахо-вбивця, я посідаю місце жертви і сам стаю комахою. Я муха, я завжди був нею. Цього разу я сягну у глибини. Залишається тільки взяти зі столу пригоди капітана Коркорана, вмоститися на килимі і розгорнути абиде книгу. Почуваюся таким спустошеним, таким зажуреним, що втомлені нерви не витримують, і я з першого ж рядка забуваю про все. У безлюдній бібліотеці Коркоран робить облаву на звірів. У руках карабін, поряд приручена тигриця. Хащі джунглів квапливо обступають їх. Ген-ген я посадив дерева. З гілки на гілку перескакують мавпи. Раптом Луїза, тигриця, починає рикати. Коркоран завмирає. Ось і ворог. Саме цю животрепетну мить обирає моя слава, щоб повернутися додому. Людство, щоб раптово прокинутися і покликати мене на допомогу. Святий Дух, щоб прошепотіти мені приголомшливі слова. Ти не шукав би мене, якби вже не знайшов. Ці лестощі марні, ніхто їх тут не почує, крім хороброго Коркорана. Але саме цієї миті, ніби тільки й чекаючи на таку заяву, повертається визначний письменник. Далекий нащадок схиляє свою біляву голову над історією мого життя, на очі йому навертаються сльози, майбутнє постає перед ним, мене оповиває безконечна любов, вогні кружеляють у моєму серці. Не ворушуся, не звертаю уваги на врочистості. Далі, не відриваючись, читаю книгу. Нарешті вогні гаснуть, нічого не відчуваю, крім ритму, нездоланного пориву вперед. Рушаю з місця, просуваюся вперед, двигун рокоче. Відчуваю швидкість своєї душі. Ось такий мій початок. Я тікав, зовнішні сили змоделювали мою втечу і сформували мене. Крізь застарілу концепцію культури проступала релігія, яка слугувала макетом. О, все дитинне, що вона мала, було близьке дитині. Мене навчали священної історії, Євангелії, катехізису, але не дали можливості вірити. Це призвело до безладу, що став моїм власним ладом. У процесі формування гір відбулося знаменне зміщення земної кори. Ідея святості, запозичена з католицизму, перекочувала до красного письменства. Не змігши стати християнином, я потягнувся до його ерзацу, до письменника. Єдиний його клопіт – спасіння, перебування на грішній землі – мало лише одну мету – гідно пройти через випробування і заслужити посмертного раювання. Смерть обернулася на ритуал переходу, земне безсмертя постало як замінник вічного життя. Щоб забезпечити власну нетлінність у свідомості роду людського, я переконав себе, що людство існуватиме вічно. Згаснути в його лоні означало народитися і стати вічним, але якби хто висунув гіпотезу, що одного дня стихійне лихо приведе планету до загину, хай навіть це станеться через 50 тисяч років, я б ужахнувся, ще й нині геть розчарований. У всьому я не можу без страху думати, що сонце охолоне. Нехай навіть люди забудуть про мене наступного дня після мого похорону. Мені байдуже. Доки вони живуть, я невловний, безіменний, невідступно їх переслідуватиму, житиму в кожному, як і в мені живуть мільярди померлих. Та якщо людство зникне, воно справді вб'є своїх мерців. Міф був простий і я його перетравив за виграшки. Спадкоємець двох церков, протестантської та католицької, я не міг увірувати в святих, у Діву Марію і кінець кінцем у самого Бога, допоки їх називали цими іменами. Але я проймався велетенською колективною силою, що оселилася в моєму серці і вичікувала слушної миті. Це була віра інших. Варто було перейменувати предмет її поклоніння і трохи змінити його зовнішній вигляд, як вона, розпізнавши його під машкарою, що ввела в оману, кидалася на нього, випустивши свої пазурі. Я гадав, що віддаюся літературі, а насправді постригся в ченці. А впевненість найсмиреннішого вірного обернулась у мені на гордовите свідчення мого призначення. Призначення. Чом би й ні? Хіба не кожен християнин-обранець Божий? Я ріс, як бур'яни на угноєному ґрунті католицизму. У 1917 року в Ла-Рошелі одного ранку я чекав на товаришів, з котрими мав піти до ліцею. Вони запізнювалися. Не знаючи, як розважитись, я вирішив думати про Всемогутнього. А в ту ж мить він клубком скотився вниз по блакиті неба і щез без будь-яких пояснень. «Його не існує», – сказав я собі, чемно дивуючись, що справу так просто уладнено. До певної міри вона справді була завершена, оскільки відтоді в мене не виникало найменшого бажання воскресити його. Але залишився інший, невидимий, Святий Дух, котрий запевнював виданий мені мандат і керував моїм життям за допомогою великих сил, безіменних і священних. Від нього було тим важче позбутися, що він влаштувався в тилу мого мозку, серед тих, отриманих спекулятивним шляхом уявлень, якими я користувався, щоб збагнути себе, своє місце в житті і сенс свого існування. Я ще довго писав лише для того, щоб умилостивити смерть, переряджену релігію, вирвати своє життя з лабет випадковості. Я віддався церкві. Войовничий її прихильник, я шукав порятунку у творчості. Містик, я намагався зняти покрови з мовчазного буття дражливим шелестінням слів. І головне, я плутав речі з їхніми назвами. Це означало вірувати. Мені потьмарилося в очах. Доки тривало це затьмарення, я вважав, що вийшов сухим із води. А у 30 років я з успіхом проробив цей фокус. Описав у нудоті. І цілком щиро можете мені повірити, біль невиправданого існування подібних до себе, так, немов я нітрохи не був до того причетний. Я був рок-антеном, без будь-якої поблажливості я показував через нього основу мого життя. І водночас я був я, обранець, літописець пекла, фотомікроскоп зі скла і сталі, схилений над власною протоплазмою. Згодом я весело пояснював, що людина не може бути собою. Я теж не міг бути собою, зате відрізнявся від інших тим, що був єдиним володарем мандата – який надавав мені право розкрити цю неможливість, обернувши її таким чином у можливість, що стала моїм привілеєм, об'єктом моєї місії, трампліном моєї слави. Я був в'язнем цих очевидностей, але не помічав їх. Я бачив світ крізь них. Майстерна підробка – виплід ошуканства. Я радісно писав про нестерпні умови людського існування. Догматик, я сумнівався у всьому, не сумніваючись лише в тому, що сумнів – знак моєї обраності. Однією рукою я воскрешав те, що руйнував другою, і вважав неспокій гарантом своєї безпеки. Я почувався щасливим. Я змінився. Згодом я розповім, які кислоти роз'їли прозору оболонку, що здеформувало мене, як і коли я запізнався з насильством, відкрив свою потворність. Вона надовго стала моїм головним запереченням, негашеним вапном, що поточило моє чудове дитя. З яких причин я почав раз у раз думати наперекір собі так, що зрештою, що глибшої прикрості завдавали мої власні міркування, то очевидніша ставала їхня істинність. Ретроспективна ілюзія розсипалася на порох. Страждання, спокута, безсмертя – усе завалилося, від будівлі залишилося саме румовище. Святого Духа я наздогнав у льоху і прогнав його геть. Атеїзм – справа жорстока, яка вимагає витримки, гадаю, що довів її до кінця. Я все бачу чітко, не намагаюся вхопити шилом патоки, знаю свої завдання, безперечно заслуговую нагороди за відданість батьківщині. Ось уже чи не 10 років, як я, людина, яка очуняла після довгого, гіркого і солодкого безуму, якій важко отямитися, яка не може без усмішки згадувати свої давні помилки і яка вже не знає, що робити зі своїм життям. Я знову, як і у 7 років, став безбілетним мандрівцем. Контролер зайшов до мого купе, дивиться на мене, але не так суворо, як колись. А власне кажучи, він готовий вийти, дати мені можливість спокійно завершити мою подорож. Варто лише навести переконливі причини, байдуже які, він задовольниться будь-якими. На жаль, мені нічого не спадає на думку, а втім, у мене пропало навіть бажання їх вигадувати. Так ми збентежено і сидітимемо віч навіч до самого Діжона, де мене, я достеменно це знаю, ніхто не чекає. Я зневірився, але ряси не скинув. Пишу й далі. А що можна робити іншого? Нулля дієс сіне лінеа. Жодного дня без рядка. Це звичка, а ще мій фах. Тривалий час я мав перо за шпагу. Тепер я упевнився у нашому безсиллі. Дарма. Я пишу, я писатиму книги. Вони потрібні, вони навіть корисні. Культура нікого і нічого не порятує і не виправдає. Але вона – творіння людське. Людина себе в ній відображує, впізнає. Лише в цьому критичному дзеркалі вона може побачити своє обличчя. Зрештою, Ця стара ветха будівля – моє ошуканство, але також і мій характер. Від неврозу можна здихатися, але від себе не видужаєш. У 50 років я зберіг свої дитячі риси, хоч і приношені, потерті, зневажені, загнані в кут, позбавлені права голосу. Як звичайно, вони щуляться у тіні, вичікують. Тільки-но послабиш увагу, вони підіймають голову і вихоплюються на світ білий, бозна як вирядившись. Я щиро переконаний, що пишу для сучасників, але мене дратує моя нинішня популярність. Це не слава, оскільки я ще живий, і це суперечить моїм давнім мріям. Невже потайки я ще досі їх живлю? Мабуть, гадаю, вони в мені, я з ними жився. А втративши шанс померти невизнаним, я інколи тішу себе надією, що при житті мене недооцінюють. Грізельда не померла. Пардальян ще живе в мені. І Строгов. Я став на їхнє місце. Вони посіли місце Бога. А в Бога я не вірю. Піди розберися. Сам я в цьому так і не розібрався. Тож інколи міркую. Чи не бавлюся я в піддавки? Чи не топчу так ревно свої давні сподівання, розраховуючи, що все це мені повернеться сторицею. А в такому разі я філоктет, величний і сморідний. Цей каліка віддав усе аж до лука, не ставлячи жодної умови. Але будьте певні, потайки він чекає винагороди. Облишмо це. Мамі сказала б, лети, читачу, не затримуйся. Що мені подобається в моєму безумі, то це те, що він з першого ж дня оберігає мене від спокуси залічувати себе до еліти. Я ніколи не вважав, що мені пощастило мати талант. Єдиним моїм завданням було порятуватися працею і вірою. В руках і кишенях віяв вітер. Мій бездоганно чесний вибір ні над ким мене не вивищував. Без спорядження, без обладунку, я цілком поринув у творчість, щоб усього себе врятувати. Якщо збагнеш неможливість спасіння, Сартр і наша сучасність. Герой роману Сартра «Нудота» Антуан Рокантен, переживши духовне пробудження, стрибок, кажучи мовою екзистенціальних термінів, із абсурду до істинного буття, мріє написати книжку, яка може виправдати існування іншого і водночас повинна присоромити читачів за їхнє існування. Книжку, історію, можливо, навіть казку, прекрасну і тверду, мов криця. Читач може лише гадати, чи досягне строго 30-літній рантьє, чи щоденник було знайдено серед його паперів, ніби серед паперів покійника, забутих, адресованих комусь, лишається таємницею. Символічними видавцями – класичний формальний жест європейської прози. Після символічного дощу в покинутому ним символічному місті Бувілі. Для Сартра в даному разі головним є не мета і навіть не шлях до неї. Про шляхи до свободи чи дороги свободи він розповість через 10 років у одноіменній трилогії, де Рокантен постане в образі паризького вчителя філософії Матьє де Ларю. Але вибір шляху і мети – вибір людиною власної долі. А тверді, як криця, і прекрасні теж, хоч і не у звичному розумінні. Історії та казки, можливо, тут влучнішим було б слово «притча» або ж «міф», напише майбутній класик екзистенціалізму. А в часи Рокантена роман датовано 1938 роком, а події, що в ньому відбуваються, початком 1932-го. Його ровесник, 30-літній викладач філософії у Гаврському ліцеї Жан-Поль Сартр. І першою з поміжних буде казка про Нудоту, чиє ім'я, поруч із страхом Ясперса, тривогою Гайдегера та нудьгою Камю, стане не тільки знаком у потужній філософській системі, а й феноменом духовної кризи сучасного людства. Дати життя письменника – 1905-1980. По суті, накладаються на наше століття. Але не просто тому він сам, як і його герої, що в них Сартр нарідко підкреслює і утрирує особисті риси, постає однією з найсимволічніших постатей часу. Від культурницького гандикапу у 80 літ, з яким пещена вразлива дитина з консервативної буржуазної родини, до речі, близьким родичем Сартра по материнській лінії, є не менш відомий Альбер Швейцер, входила в літературу бурхливого століття, до надлівих надреволюційних жестів старого аристократа, коли він демонстративно відмовляється від Нобелівської премії 1964. Розповсюджує на вулицях видання маоїстського гатунку і стає прапором сердитої студентської молоді. Жан-Поль Сартр виразив собою інтелектуальний образ епохи. І навіть на перший погляд несуттєві риси його життя і творчості як а власне, у цьому столітті Сартр побачив усе, крім хіба краху, чи ж остаточного, комуністичної ідеї, якою захоплювався і яку прагнув доповнити екзистенціальним психоаналізом. Внести в універсальне знання про історію, яким вважав марксизм, неусунену своєрідність людської «Авантюри. Критика діалектичного розуму», 1960. Гегель в новому вбранні, за влучним висловом «Айріс Мердок», він навіть пробував, згідно з гегелівським методом, виправдати існування тоталітарних комуністичних режимів. А втім, на цьому шляху його стримувала природна огида до фашизму, чия схожість із комунізмом сталінського зразка ставала усе очевиднішою. Свідок, за його власною термінологією, і викривач, незалежно, а то й усупереч мінливим політичним симпатіям, тоталітарної світобудови, Сартр, як мало хто, розумів, що світ, буття між у категоріях екзистенціалізму, не лише тероризує людину зовні, але й проникає в її свідомість в'язким, липким, аморфним туманом, сюрреалістичною масою слизу, що лейтмотивом, художня система Сартра взагалі побудована на лейтмотивах, проходить крізь усі його твори. Згадаймо славетну сцену «Бунту матерії», яку переживає в уяві герой Нудоти. Засновник екзистенціалізму Кіркегор уперше надав почуттям меланхолії, самотності, страху перед життям, онтологічного характеру, настійно підкреслюючи, що немає людини, яка б не відчувала хоч трохи відчаю. Нема людини, в чиїх сокровенних надрах не чаїлась би якась турбованість, тривога, дисгармонія, якийсь страх перед невідомим або чимсь таким, що його вона навіть не бажає усвідомлювати. Хвороба до смерті. Цих почуттів не здатні усунути жодні зовнішні події. Але і кому, як не нам, це знати. Вони можуть їх поглиблювати і загострювати. І Сартр та інші автори філософії існування, котрі на Заході вже давно стали поважними класиками поруч з атакованими ними гуманістами попередніх епох, нині, може, саме тому, а не лише через забороненість або ж малодоступність цієї літератури в недавнє десятиріччя, переживають справжнє друге народження в колишніх радянських республіках, що інтелектуальні, релігійні, моральні, емоційні проблеми і метання їхніх героїв як ніколи відповідають станові нашого нинішнього міжчастя і міжбуття, духовної, політичної та економічної, звісно, теж, невлаштованості і невизначеності індивіда в посткомуністичному суспільстві. Одначе, вчить Сартр, можливо, бувають часи і прекрасніші, проте цей час наш. У нас лише це життя, щоб його прожити. У цьому житті багато мерзенного, темного, липкого, багато підлості і нікчемності, але назвати речі їхніми іменами вже означає перемогу над ними. Тут ми погодимося з філософом і віддамо належне знущально гіркій відразі, з якою він продовжує і вивершує могутню антинатуралістичну традицію європейської французької прози. Насамперед, це стосується збірки оповідань «Мур» 1939, що, можливо, є найвидатнішим твором Сартра-прозаїка. Бездоганна композиція книжки, майстерно мінлива її стилістика і тональність, блискуче різні і взаємодоповнюючи її персонажі, то абсурдні, як перекинуті на спинку комахи, то нормальні, чіткі, мов хронометр, хазяїнове дитинство. Відкривається Мур одноіменним оповіданням, що досвідченому читачеві, можливо, нагадає новели Кафки, як і часто повторюваний Сартром образ людини-комахи, медузи, лангусти, людини-краба. Так звертанням збожеволілого нациста до крабів, людства третього тисячоліття, починається і закінчується, вже на спорожнілій сцені, одна з кращих п'єс митця «Альтонські відлюдники». Сартр, до речі, а у 1933-34 роках стажувався в Берліні, де й познайомився з працями Гуссерля та Гайдегера, що мали вирішальне значення для його розвитку як філософа. І міг на власні очі спостерігати, як початки фашистської заграви кидали відблиски на трагічне явище німецького символізму і експресіонізму. Буквально фашизм згадано лише у першому і останньому оповіданні збірки. Але незримо він присутній всюди. Від інтимного до кімнати, де якраз передбачено ситуацію альтонських відлюдників, до Герострата з гидкою і страшною пародією ніцшеанської концепції надлюдини. Але героїчна непоступливість республіканця Пабло Іб'єти, що відмовляється виказати франкістам свого командира. Цей сюжет Сартр повторить ще раз, уже на матеріалі французького опору, у п'єсі «Мерці без поховання». Обертається трагічною комедією, дикий регіт до сліз на очах, завершує цю геніальну і безнадійну притчу. І справа, як це мислить письменник, не так у тому, що Рамона Гріса застрелили саме на тому місці, яке вигадує Ібієта, щоб розіграти своїх катів, чи щоб підсвідомо відтягти мить страти. Це було б надто простою, хоч і ефектною дією життєвого театру абсурду. Справа в тому, що Пабло, відмовляючись виказати друга, робить це не з любові до нього чи любові до Іспанії, а сам не розуміючи чому. Його вибір не є вибором по суті. Він зумовлений лише впертістю, яка не ґрунтується на жодній розумовій чи емоційній основі, і яку, у принципі, можна повернути в будь-який бік. Умертвивши любов до життя, втративши, перефразовуючи Достоєвського, Бога у формі особистого існування, Ібієта ніби відчуває, що все дозволено і все можливо, бо однаково немає сенсу. Так Рокантен у Нудоті відмовляється від самогубства, оскільки воно було б таким самим зайвим, як і його існування. Тут з'являється тема відповідальності особи за власний вибір. Відчуженість, пасивність, у даному разі духовна, нереагування на голос ангела. Сартр дуже любив кіркегорівську тему тривоги Авраама. Це такий самий вчинок, як будь-який інший. І абсурдна вина Ібієти постає відтак з усією метафізичною очевидністю. Відкидаючи звинувачення на адресу екзистенціалізму в квієтизмі відчаю та антигуманності, Сартр в уславленій лекції «Екзистенціалізм – це гуманізм» 1946-й говорив: «Людина – це передовсім проєкт, який переживається суб'єктивно, а не мох, не пліснява і не цвітна капуста. Насамперед, екзистенціалізм віддає у володіння кожній людині її буття і покладає на неї повну відповідальність за існування. Екзистенціаліст ніколи не розглядає людину як мету, бо людина завжди незавершена. І ми не повинні думати, що є якесь людство, котрому можна поклонятися. Такий гуманізм нам не потрібен. Але гуманізм можна розуміти і в іншому сенсі. Ми нагадуємо людині, що немає іншого законодавства, окрім неї самої. В закинутості вона вирішуватиме свою долю. Ми показуємо, що реалізувати себе по-людському людина може не шляхом занурення у саму себе, але в пошукові мети назовні, і нею може бути звільнення чи ще якесь конкретне самоздійснення. З відстані часу нам видається, однак, що звинувачення в антигуманізмі, а їх висловлювали Сартру і самі екзистенціалісти, наприклад, Гайдегер у листі про гуманізм, не були надто безпідставні. Викликає спротив, скажімо, цинічна насмішка автора Нудоти над образом концтаборного братства, що його змальовує Рокантену самоук. За іронією долі, Сартр сам на початку Другої світової війни побував у німецькому таборі для полонених. Як і форсування не надто обов'язкові, з погляду художньої правди, гомосексуальних нахилів героя. Сартр ніби підганяє модель під сконструйовану ним схему. Ось який ваш хвалений гуманізм. Хоча ніде правди дійти, чимало цінностей, які проповідує самоук, не мають жодної цінності. Влучним є зауваження Рокантена, що його співрозмовник напхав різношерстих гуманістів, мов кошенят, у шкіряний мішок, де вони кусають і дряпають одне одного, не перестаючи при цьому любити людство взагалі. До речі, Самоук – єдиний, до кого, крім Анні, Рокантен відчуває хоч якесь, хай миттєве, співчуття. Та чи набагато привабливіший сам цей сартрівський двійник, цей рудоволосий супермен, надлюдина, що полюбляє дивитися на людей з висоти свого вікна або згори над Бувілем, вважаючи сволотою, мерзотниками, негідниками усіх підряд перехожих. За те тільки, що вони, як йому здається, не замислюються над своїм існуванням. Тобто не бурмочуть, мов у лихоманці, протягом кількох сторінок варіацій на тему «Когіто ерго сум» – «Я мислю, отже, існую». Але якщо без іронії, то в цій філософській лихоманці зайвого, чужого, стороннього, термінами екзистенціалізму, закинутого, в Бувіль, Рокантена є справді гарні місця, хоч є й багато не літератури, що справедливо зауважив у рецензії на роман ще молодий алжирський журналіст Альбер Кам'ю. Недарма ряд пасажів майже дослівно ввійшли до трактату «Буття і ніщо» 1943 рік. Та й славетна сентенція Декарта, яку Сартр варіює чи не в усіх своїх творах, філософських і художніх, і яку вважає основою духовного поштовху людини до істинного буття, протиставляється креду нормальних і не зовсім мерзотників. Я існую, бо маю право. Цей мотив, цілком можливо пов'язаний з відомою дилемою Достоєвського, «Тварь дрожащая ілі права імію», з'являється вже в Нудоті, але на повну силу зазвучить у хазяїновому дитинстві, де Сартр показує формування такого негідника, маленького фашиста Люсьєна. Те, що Рокантен лиш допускає під час нападу на що Люсьєн допускає лише щодо метеликів, ударом кулака збиваючи з ніг смаглявого єврея з газетою «Юманіте». Антисемітизм – це, подумав він, це святе. Переходить у загальне онтологічне право сексуального неповноцінного чорного героя з оповідання «Герострат». Поль Гільбер, замисливши осяяти власне життя і весь світ терористичним актом, між іншим, буквально реалізуючи другий маніфест сюрреалізму Андре Бретона, розглядає у дзеркалі свої схожі на два глобуси прекрасні очі художника і убивці. Люсьєн наприкінці історії про дитинство негідника теж розглядає себе у дзеркалі, і побачивши замість очікуваного неприступного виразу тільки миле затяте личко, поки що не дуже страшне, вирішує завести вуса. Геніальний натяк на Гітлера. Так, незадовго перед цим Люсьєн уявляв себе Рембо, віддаючись шикарному педерастові. А взагалі стилістика, мова Сартра – це окрема тема, чого вартий хоча б часто згадуваний критикою мотив «миття». Мати на біде, за якою підглядає мерзенний синок-фройдист, кавалок готельного зеленого мильця, що його забирає з собою після патологічної сцени з повією Гільбер. Історичні роздуми Люлю в інтимному про кохання, заради якого ми миємося. І про те, що в людині треба кохати все – і стравохід, і печінку, і кишки. Цікаво, чи знав тоді Сартр широко мусований сталінським режимом вислів Чехова про одяг, обличчя і думки. Але нам зараз важить інше. Сартрівський Герострат і хазяїн цілком різні, але є принципова риса, що об'єднує їх. Право хазяїна на життя інших, право над тваринами тремтячими. Хоча насправді вони й самі виявляються такими, по суті, ненароком пустивши три кулі в живіт, зустрічному товстонові. Гільбер істерично вигукує: «Стерво! Бісове стерво!» А перепудившись накласти на себе руки у туалеті якогось кафе, розкішна деталь, яка знов-таки перегукується з еротичною сценою падіння в хазяїновому дитинстві. Звинувачує переслідувачів: «Вони облишили мене, надавши повну змогу померти. Негідники, вони боялися!» Акт істинного буття завершується для початку побиттям у поліційній дільниці. Дай Боже, щоб саме так і завершувалися чорні казки про геростратів. Кінцівка казок про хазяїнів може бути куди жахливішою. Мусимо пам'ятати про це, пасивно спостерігати невпинне розплодження таких господарів у посттоталітарних суспільствах. Рок-антен перемагає нудоту реальності за допомогою сентиментального рехтайму. Тут уперше і востаннє, а в прозі Сартра звучить тема радості і щастя. Щастя порятунку. Краса врятує світ, мріяв Достоєвський і двійник 30-літнього Сартра. Нехай на мить повірив у це. А сам уже літній митець в останньому прозовому творі автобіографічній повісті «Слова» 1964-го, позначеній не без впливу Фройда, з яким Сартр полемізував і про якого написав кіносценарій, глибоким критичним самоаналізом і якоюсь гіркою ніжністю викладу, напише: «Я зневірився, але ряси не скинув. Тривалий час я мав перо за шпагу, тепер я впевнився у нашому безсиллі. Дарма. Я пишу, я писатиму книги. Вони потрібні, вони навіть корисні. Культура нікого і нічого не рятує. Та й не виправдовує. Але вона – творіння людське. Людина в ній відображує, впізнає. Лише в цьому критичному дзеркалі вона може побачити своє обличчя». Сартрова надія збулася. Його книжки, як і раніше, потрібні. Вони все-таки корисні. Письменник приходить до українського читача, може, в найнеобхідніший момент. Сподіваємося, хоч комусь із тих, хто візьме до рук цей том блискучої прози, Жан-Поль Сартр допоможе зробити свій вибір. Наталка Білоцерківець. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Тетяна Дюпіна. Звукорежисер Вікторія Куненко-Кунь. Київ, 2006 рік.